بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيواني تاري 30 مويز ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilati al-sheikh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia قول المصنف رحمه الله قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان قال العلامة الفوزان حفظه الله والشيخ رحمه الله أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر katika hii sehemu al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ametaja mifano ya ibada na hii ingia katika mlango kupigia mifano wala hakukusudia kutaja ibada zote ambazo ameziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam bali amepiga mifano bimaana ibada hazikufungwa katika mifano hii zipo nyingine ambazo hakuzitaja li'annaha aktharu mimma dhakarahu sababu ibada nyingi zaidi ya hii idadi aliyotaja hapa ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة لكن ذكر أمثلة سيما كتك رسالة كما يفوبي ويزي كتاجة إبادة زوتي هميزي تاجة تو كما مفان ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة اسمها العبودية تبحث في العبادة وأنواع العبادة شيخ الإسلام أنا كتاب شريته العبودية العبودية ولله الحمد والمنة كتاب كمفنيو خدمة نعلماء وأهل السنة الشيخ الفوزان أنا شرح ياكي كتك مجلد مدوغوي مزور رسالة نبيه هي رسالة أمي شريشة الشيخ رسلان حفظه الله في شرحياك مختصر مزوري كذلك كتك أوديو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في ميشريشة رسالة شرحياك في مسموع مزوري سامة لمن جنيه كتك علماء ومن فنية تعليق هي رسالة ينويتها العبودية يا شيخ الإسلام يزمزي كوس عبادة نأين زيبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة نندانية هي كتاب العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية أمتاجة أبطوف كتك جامب لإبادة وليوتوكيا كما صوفي نوينجينيو كتك مكوندي يا أبطوف nafikiri ndio utajua siri ya masufi kumchukia Sheikh al-Islam sababu ame kiingereza wamesema amewa expose wamekuwa exposed na Sheikh al-Islam kulikuwa amejificha hivi akawatoa mbele za watu watu wakawafahamu ule upotofu waliokuwa nao na wakabeba chuki mbaya sana usawa walikuwa kubali ile haki na kubadilika siku mbebea chuki kwa haki aliyozungumza قال وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. شيخ الفوزان أوسيا طالب علم أسومه رسالة نائب ولله الحمد والمنه يمكاتب نوكسكيا من نكمل هاي منوشوني كما طالب علم عندك رسالة ننك يتفوت ننوى صوما ويويك كن مكتبا يكو. قوله رحمه الله مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادة. أسمى هذه أين تاتو زي عبادة ديو عبادة تكوفو كبيس كتك أين زي عبادة. الإسلام وإسلام والإيمان إيمان والإحسان ندرج إحسان. وسيأتي شرحها في كلام الشيخ رحمه الله في الأصل الثاني يتكوج وكم بير شرحياك تكبتاج حديث يا جبريل. وذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة نهابا متاج يقصبني كتك أين زا عبادة. فالإسلام بأركانه الخمسة الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذه كلها عبادات مادية وبدنية. وإسلام كونغوزو زاكي تانو شهادة بيلي قسم مش صالة كتو زاكا كفونغا مزي ورمضان كحج كتك نيومبا الله تكوفو نغوزو زوتي هزي ني إبادة إما إبادة زكي مالي أو زكي ولي ولي. وكذلك الإيمان بأركانه الستة كذلك إيمان كونغوزو زاكي زوتي الستة وهو من أعمال القلوب كتك عمل زنيويو أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره هذا عبادة قلبية. إيمان نعبادة يموي سبب فيوته نكوي تكيد لانيا موي ومنادام. كذلك الإحسان وهو ركن واحد كذلك إحسان أمبوننجوز وموجة وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعبود الله سبحانه وتعالى كان كوانبا يكون بلياك وموانا إلى حضور القلب مويو ويبالي كتك إبادة كان كوانبا يكون بلي الله سبحانه وتعالى وموانا الله سبحانه وتعالى نهيني درجة يجيو سانا ندرجة يجيو سانا كتك عبادة إكي وهوزي درجة هيو بس uhisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala unapofanya ibada yeye akuona unapoifanya ibada kama ile. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka hadha a'la anwa' al-ibada ndio aina ya juu kabisa ya ibada. Lian al-ihsan huwa a'la anwa' al-ibada ihsan iko juu kabisa ndio daraja ya juu kabisa ya ibada. Wa hadhihi tusamma maratib ad-din إزيت مراتب الدين لأن مجموعها هو الدين سابق إزيان غالية زوتة إزين ديو دين يو إسلام إزين غزوتات. لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فسمى هذه الثلاثة الدين. Jibril alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza kuhusu Uislamu, kuhusu iman, kuhusu ihsan. Alipoondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huyo alikuwa ni Jibril. Masahaba walimsikia pale alikuja katika sura ya mtu lakini hawakujua kuwa ni Jibril. Alipoondoka ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huyu ni Jibril amekuja kuwafundisheni nyinyi jambo la dini yenu. Kwa hivyo akaita haya mambo matatu kwa nini ndio dini. Na ukiangalia utakuta dini yazunguka katika hizi ibada tatu Uislamu, iman na ihsan. Qala rahimahullah wa minhu ad-du'a wal khawf war raja' wat tawakkul war raghbah war rahbah wal khushu' wal inabah wal isti'anah wal isti'adhah wal dhabh wan nadhr wa ghayru dhalika min anwa' al 'ibadati allati amara Allah biha كلها لله تعالى. قوله ومنه الدعاء أي ومن أنواع العبادة الدعاء. كتك أين ذا إبادة نبادة يدعاء إبادة يدعاء بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة أمينزنا يهابا سببني كتك أين تكوف كبيسة ذا عبادة. والدعاء على قسمين na dua imegawanyika vigawanyo viwili, dua ibada wa dua masala. Ili muhimu sana lieleweke, kuna dua ya ibada na kuna dua ya masala. Ni ipi dua ibada na ni ipi dua masala? Yakulu al-allama al-fawzan, dua ibada هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. دعاء عبادة نكم سيفو الله سبحانه وتعالى بل عبادة زوته أنا زوزفان يا مسلم زينجية كتك دعاء العبادة. كونيني ونوفيوني ويليزا كوا مسلم أنا بفاني عبادة تسمي يوصالي أفونغا atuwa zaka aenda hija, pamoja na kuwa ndani yake pengine hamuna kuomba dua fulani, kwa mfano mtu yaswali atekeleza ile ibada, lakini lisanul hal ni kama asema kuwa mimi naswali ya Rabbi ili unipe pepo na uniepushe na moto. Kwa hii nini? Ni dua. Lakini dua imekuja katika sura ya nini? Ya vitendo vya ibada. Kwa kila ibada unaoifanya wewe ni kana kwamba wamuomba Allah akuingize peponi na akuepushe na moto, awe radhi na wewe, akutie katika pepo yake, akuepushe na adhabu. Kwa hivyo kila ibada yaingia katika dua, ni dua al-ibada, na miongoni mwake huwa thanaa ala Allah, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi awali al-Fatiha: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله دعاء عبادة. هي سيمو يقوانز سورة الفاتحة يوتني دعاء عبادة. سأبو هابو ومسيفناني الله سبحانه وتعالى هجا موان بابان، لكن هي يتو دعاء، لكن دعاء جاني يا عبادة. وكسيما اهدنا الصراط المستقيم مبكى مشوى سورة إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة. كيف دعاء مسألة نيل دعاء ينيه ونوم بساس قولي مواكو يا الله نبي كذا وكذا وكذا، هي دعاء المسألة. ما يلي وتفوته؟ قال: ودعاء المسألة هو طلب شيء من الله عز وجل. دعاء المسألة نقول كوم بكو نيه بساس كما تمشي وكموم بالله سبحانه وتعالى، كطلب الهداية كمومب الله هداية، وطلب الرزق كمومب الله رزق، وطلب العلم من الله ومومب الله سبحانه وتعالى أكرزوك علمه، وطلب التوفيق نومومب الله أكوب توفيق كتك من بياكو أكوافكيش. هذه زوتين كتك دعاء المسألة. كو كيوفو بياني كولوغا سهادي إلي وجوه تفوتي دعاء العبادة ندعاء المسألة، نكو دعاء العبادة sio kuwa katika ile ibada unaoifanya watamka ile dua, waweza kuwa ni vitendo wavifanya, lakini ni kana kwamba wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyako akuingize katika pepo yake na kuepusha na adhabu. Dua almas'ala ni kule kuomba kwenyewe. Sasa wasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana kadha allahumma kadha, ukaomba ile tu dua almas'ala. Zote hizi mbili ni dua. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه عبادة الزوزتاج ينفنواك الإمام المجدد رحمه الله تعالى أتتاج عبادة موجة بعد نجينه كدليل قرآن أو سنة. نهين ديو au ndio njia wanayotumia wanaovioni wa sunna katika kuwaelekeza watu, kwa kila jambo wanalizungumza walizungumza kwa hujja, hawalizungumzi kwa matashi yao. Si kuwa mtu yafikiria tu, kwa mfano afikiria ibada fulani kisha kwambie hii ni ibada, ukimwambia dalili wajua asli ya hili jambo laenda kule laenda huku, akupe falsafa hapo paka usikie kisunzi kisha useme ndio kwa kisunzi tu, siku umeelewa. Hakuna chochote ambacho atakupa uthibitisho kuwa ni ibada wala nini, kudanganye huku na huku na huku, mwisho ukubali. Wallahi mimi nimeshangaa sana. Mfano nitautoa, jana mmeona clip ya Al-Habib Al-Jufri Al-Baghidh Al-Jufri azungumza kuhusu kuwapa pongezi makafiri juu ya sikukuu ya Christmas. Asema katika asri hii tunaoishi, hukumu mwanzo asema sasa hivi kutaanza kelele, yasema aita kelele yani oh haifai haifai. Sikilizeni niambie, sasa hivi hukumu ya kuwapa pongezi makafiri kwa idi ya Krismasi ni mustahab. Eleweni, ni mustahab, yapendekezwa, yani kama ni sunna vile, maelewa. Kisha akasema na sisi hatuwalaumu wanawavioni wetu waliosema ni haramu katika asri zile za nyuma, kwa sababu wakati ule ilikuwa ni sawa kusema vile, lakini fatwa yabadilika kwa kubadilika wakati. Yaweza kuwa kitu ni haramu kikabadilika kikawa nini, mustahab. Mimi hii fiqi sijaiona kwa mzuka yoyote ulimwenguni. Wacha kuzungumza ulama, hata mtu akiwa mjinga hawezi kutoa fiqi. Sikilizeni Waislamu, msifanyiwe talbis, kwa sababu huwezi kuchafua dini yetu tukakuangalia eti kwa sababu wewe ni Al-Jufri. Hadha dhalil mubtadi' ataka kutufanya sisi mazuka. Hivi wewe husomi katika Qur'an kuwa kitu kikiwa haramu wakati gani huwa mubah? Hivi yawezekana haramu kwa mustahab? Hii mimi naisikia mara ya kwanza kwa Al-Jufri, na kama hili halithibitishi kwa huyu bwana ni mpotofu, sijui kuna lipi wataliona. Famadha ba'da Allahi wa ayatihi uminun. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kitu cha haramu mwisho sema famani turra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi. Kwa hivyo haramu huwa mubah katika hali ya nini? Alittirar, katika hali ambayo hakuna njia. Kwa mfano una njaa kiasi cha kuwa usipokula utakufa, hakuna isipokuwa nyama ya nguruwe iko pale, sheria yakwambia nini? Kula, lakini kula kiasi ambacho kitakubakisha wewe hai, sivyo? Wapi katika Qur'ani au Sunna? Wacheni yani tuseme Qur'an na Sunna, labda tutampa mzigo mkubwa. Mwana wa chuoni yupi ulimwenguni kutoka tumizo Mtume Muhammad SAW atufikishie huu ujumbe mpaka leo amesema kuwa haramu yabadilika ya mustahab? Hebu fikiria wewe, kutoka kwenye haramu si mubah, mustahab. Wallahi sijasikia. Sasa huu mfano mzuri huu, hao jamaa ukizungumza mambo utapandwa na pressure. Yaani wajua kuna mtu hata mwalimu darasani, kuna mtu aweza kuwa sijui ni ule uzuka wa kutaka. Wajua kuna mtu yani wamfundisha moja uongeze moja ni mbili. Unshika baba? Nashika. Niambie mwanangu, moja ongeze moja ngapi? 11 mwalimu. Sasa huu utamsaidia vipi? Billahi alaikum, kif tusaidia hapa? Sasa mfano kama huu, dalili yako ni ipi bwana? Hakuna dalili, lakini wako wafuasi wengi watachukua ile kauli waseme imekuwa mustahab. Sasa kif alharam isil mustahab? Ya ikhwani saiduni, labda mimi sielewi haram mpaka iwe mustahab. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء. هوني مفانو تلكو أنا واطع تويند ليه أبنبيل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسكيتين يا ناني يا الله مسيوم به فموجنا الله سبحانه وتعالى يويوت يولي أحدا. نكرة في سياق النهي تفيد العموم كائنا من كان أوي أتكفيكوا أسيوم ويباسنا الله أوي ملائكة أوي نمتومي كتك متومي والله أوي نولي كتك مولي والله أوي أتكفيكوا هيفايكم ومبا أسيكوا الله سبحانه وتعالى. المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى فيها. مسكيتي كتاجي مسكيتي يكسودي وزيل سهيمو متاجي يكسودي وسهيمو واتو نبو مسجودية الله سبحانه وتعالى واتو نبو سوالي ونبو فاني عبادة. وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل. Na katika sehemu zinazopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni misikiti. Ndiyo sehemu zinazopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kad jaa at-targhibu fi binaiha wa i'udadiha. Na yamekuja mahimizo ya kisheria kujenga misikiti na kuiandaa misikiti. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallam asema man bana masjidan lillahi kamifhasi qatatin. Anayejenga msikiti kwa ajili ya Allah lillah, hata ikiwa ni kama mfano wa kiota cha ndege kile kidogo hivi, na hii ni mubalagha katika kutaja ule udogo, bi maana si dharau, au asghara, au ikawa ndogo zaidi hapo, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Nyumba peponi. Hata ukawa ule msikiti ni mdogo kiasi gani, amejiwekea nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni fadhila kubwa sana imetajwa katika kutuhimiza kujenga misikiti. Yaqulu Allah innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hakika ni wenye kuyaamirisha misikiti ya Allah wenye kumuamini Allah na siku ya mwisho. Walmuradu bil imarati, kuamirisha hapa maana yake si maksudi yake al imarati al hissiya wal ma'nawiya. Ni imara kwa maana zake mbili, hissiya kuliko kujenga ile misikiti, na ma'nawiya kwa kuhuisha misikiti kwa kufanya nini, ibada ndani yake. Imaratuha bitini وما تحتاج إليه حتى تأوي المصلين. كويماريشا كوكوجينغا كوم سميتي مشانغا ماوي إلي ولي وين يكسوالي وين جيندانيو فني إبادة. وتظلهم من الحر كي كفولي كواجيلي يجوتو وي وصالي بانناني. وتكنهم من البرد يزوين بريدي. وعمارتها بالعبادة بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. كذلك بيانجيا كعمارشا مسكيتي وكفاني عبادة دنياك عبادة صلاة كسوم قرآن كمتاج الله كسوم شان علم. هي بياني كعمارشا مسكيتي. نهكونا واتو ليه ونو عمارشا مسكيتي الله كما أهل السنة كجينغا na kuimarisha kwa kufanya ibada ndani yake. So misikiti Ahlus Sunna utaikuta kwa ndani yake kuna durusu ilmiya, kuna tulab ilmu soma Qur'an, kuna tulab ilmu fanya murajaa, wengine wasomeshana halaqat ilmiya. Na wengine pia waimarisha. Lakini kuna upungufu katika kuimarisha al-imarat al-ma'nawiyya. Yaani ibada ya swala tukufu wakishamaliza alhamdulillah basi watu washika njia zao. Na huu ni upungufu kwa kweli, yatakikana misikiti ihuishwe kwa kufanywa ibada aina mbalimbali ndani yake. Watutlaqu almasajid wa yuradu biha a'dha'us sujud as-sab'a. Na wakati mwingine utajwa masajid, ikakusudiwa viungo vya kusujudu saba. Wahiya aljabhatu wal anf. Sehemu ya kwanza ni bapa pamoja na pua. Na hapa nataka kutanabaisha jambo. Mara nyingi utakuta baadhi ya wenye kuswali, aswali mtu hagusishi pua yake na ardhi. Aswali bapa lake likigusa basi ile pua haigusi ardhi. Katika hadithi thabit an nabii sallallahu alaihi wasallam kuwa pua isipogusa ardhi, huyo mtu bado haijisabika fanya nini, amesujudu. Kwa hivyo swala, na hii ni tambihi muhimu sana, swala ya yule mwenye kuswali akasujudu bila ya kugusisha, labda awe pua yake imekatika, lakini asipogusisha pua yake kwenye ardhi, swala yake ni batila. Waweza kusujudu, asujudu na bapa, pua haigusishi kwenye ardhi mpaka amaliza sujudu ya nuku, uni kama akusujudu. Si mafahamu. Ha, sasa hili neno lichukue, zunguka ukiswali misikitini, mtu akiswali sunna tu muangalie hivi, uone kama moto sadikisha maneno, kuwa watu wengi hawajui kuwa pua ni katika sehemu ya kusujudu. Wengi sana hawagusishi pua zao na ardhi wakati wanaposujudu, ikawa mtu swala yake aswali tu yumo. Aingie katika hadith, inna rajula la yusalli 60 sana la tuqbalu minhu wala sala. Mtu msana sana, mtu waweza kuswali miaka 60 haikubaliwi kwake hata swala moja. Mifano kama hii, la'allahu yutimmu ruku'a wala yutimmu sujuda. Hivi hivyo alivyosema mtu msana, huenda akawa atimiza ruku'a yake hatimizi sujud, atimiza sujudu hatimizi ruku'a. Na hii ni hatari. Waliyadani warukbatani waruusul qadamaini, na mikono miwili, kwa maana viganja vyako viwili vigusa chini, hizo ni mbili. Warukbatani, na magoti yako mawili, hizo zishakuwa ngapi, tano. Waruusul qadamaini, na vichwa vya nyayo zako huko chini, zigusisha kwenye ardhi, hizo ni sehemu saba. Liannaha tasjudu lillah, sababu viungo vyote vyamsujudia Allah. والآية تشتمل المعنيين ناي آية ingia maana zote mbili, وأن المساجد لله أي البقاع التي يصلى فيها وأعضاء السجود لله عز وجل. Zile sehemu za kuswalia na hivi viungo vya kusujudu vyote ni kwa ajili ya nani? Allah عز وجل peke yake. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله. مسفاني هي مسكيتي نهيزي سهم أو زي سهم كتك ميديين زك سجودية كواني سهم زك فنيني shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii misikiti hii haombwi ndani yake asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayeombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Bali yajibu an tutahhara almasajid min ash-shirk, bali ni wajib misikiti isafishwe na kutahirishwa kutokana nini na shirk. Na hili muhimu zaidi kuliko kusafisha msikiti ule usafi ambao sisi tuutaka peke yake, usafi wa hisi, kuona msikiti hauna uchafu, mashaallah msikiti msafi, lakini ndani yake mna shirk, itakuwa ule usafi hauna faida ikiwa ndani yake una shirk ambao ni uchafu mbaya zaidi kuliko ule unaofikiria wewe. Fala yakunu fiha quburun, msikiti isiwe ndani yake mna makaburi, usiwekwe makaburi ndani ya msikiti, sababu huko ni kuichafua misikiti. Si kuichafua kuwa najisi lile kaburi, kuichafua kwa sababu ya shirki itakayofanyika ndani ya ile msikiti. Wala yakunu fiha du'aun li ghayrillah, ndani ya msikiti hakuombwi asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, aombwa Allah peke yake. Wala yakunu fiha bid'un wa muhdathatun wa halaqatun sufiyyatun mubtada'a, na ndani yake misikiti hakui na bid'a na uzushi katika dini, kukawekwa halaqat za kisufi za kibid'a. Maneno Sheikh Al-Fauzan. kuna kitu utakaojaribu. Sio kwa talib ilmu, unajua mtu sufi, mwambie kwa mfano umepelekwa kwa kufaru Quraysh leo, ukaambiwa hebu waelekeze walinganie wale katika tauhid, sio fahamu, swali iftiradhi, utafanya vipi? Ushawahi kufikiria mshia masufi kuburi, mwambie kwa mfano wewe umeletwa kina Abu Jahal, kina Abu Lahab nani, ukaambiwa sasa wewe walinganie wale katika tauhid, utaanza vipi? Akisema mimi nitawaambia nyinyi ni washirikina. Akisema hivyo, kwa nini utawaambia washirikina? Kwa sababu mwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ama sanamu. Wajua kafiri Quraysh atakujibu nini? Haulai shufa'auna inda Allah, sisi tuomba hawa tuombea shafa'a mbele ya nani? Mbele ya Allah. So, sisi tuomba kupitia kwao. Kisha alafu mkulize we msufi, kwani wewe huombi kaburi pale? Ukasema wale kuombea shafa'a mbele ya Allah, tofauti yangu mimi Quraysh na wewe nini? Na mshirikisha Allah? Sisi twasema wallahi yakul lakum shay, hawa jamaa wanaomba makaburi hawezi kufanya mjadala na Abu Jahal, wallahi ahlif lakum billah, kwa sababu kila watakachokisema kwa Abu Jahal na shirki zake alizokuwa nazo hadha Firaun hadhi umma, ana jawabu la kuwajibu wao wafanye hivyo hivyo. Mtu akataa hapa, tumthibitishie kila walichokuwa kikifanya cha kuomba wale masanamu. Sifikirie wajinga sana basi omba masanamu, fikirie leo wao wajua hii ni sura ya watu wema. Kama ukisoma katika Lata wal Uzza ni kina nani? Al-Lat ni mtu mwema, alikuwa akiwapikia watu chakula mahajiji, akiwalisha, alipokufa wakatengeza ile sanamu ukumbusho, wakao waomba kupitia kwake. Sasa tofauti iko wapi? Alafu hebu wapeni aya, wapeni aya za Qur'an kwa mfano, mwambie hebu soma aya za Qur'an, utawalingania na aya zipi? Moje, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Basi pia waambie wale wanaomba maiti hizi aya. Hizi aya wapewa. Muulize yote ana hawa kuburiona. Akienda kuwalingania kwa mfano leo Makureisha, kambo wewe ndio walingania Makureisha, muulize utaanza vipi? Kila akisema nyinyi mwafanya hivyo, mwambie na wewe kwani ufanyi? Na hili na wewe kwani ufanyi hili? Utakuja kuta kuwa mengi katika yale wanaoyafanya na wale walikuwa wakiyafanya. Najaribu utapata, hawezi kujibu chochote katika yale ambayo ni hujja walikuwa wakizitumia wale mushriki Quraysh eti dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na zote zikaanguka. Yajibu an tutahhara almasajid anil bid'i washirki walmaasi. Sheikh al-Fawzan anasema ni wajib kuisafisha misikiti kutokana na uzushi na ushirikina na maasi. Li'annaha lillahi azza wa jalla. Sasa misikiti ni kwa ajili ya Allah peke yake. Fala yakunu fiha illa ma yurdhi Allah azza wa jalla. Ndani yake hakufanywi isipokuwa kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allah ahadan fi hadhihi al-masajid, usiombe pamoja na Allah yoyote katika hii misikiti. Au tastakhdimu a'dha'akum bis-sujud lighayri Allah azza wa jalla, au mukatumia viungo vyenu kumsujudia siku Allah azza wa jalla. لأن هذا شرك أكبر كالذي يسجد للصنم أو للقبر أو يسجد للوثن. كما يقول هين الشرك كبوة كما نسجد يا سنام أو كبوري أو للوت يقول كما سنام لك. فهذا يسجد لغير الله عز وجل, هو أم سجد يا سيكوى الله عز وجل. هم جاونا نيزي لكليب زوالي ونو سجد يا مشيخ واو, هم جاونا تقسم شاونا mtu yuaje atokako amsujudia shekhe wake mpaka chini. Sasa mwataka kuambiwa nini zaidi ya hivi? Hudhud aliwaona watu kule Saba Yemen wakisujudia jua, akaja kumshtakia nani? Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wasalam. إني رأيت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش إني وجدت امرأة تملكهم nimempata mwanamke kule ndio kiongozi wao mfalme wa utiyat min kulli shay amepewa kila anachokihitaji kisa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah mmemwona yeye na watu wake wasujudia jua pasi na Allah wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytani amewapambia amali yao kisha mpaka kafikia kusema alla yasjudu lillah jamani hudhud ndege bwana ajua kuwa sujudu hapelekewi isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na yoyote mwingine katika viumbe wa Allah na kuna watu bwana mvaa kanzu na kofia bwana msikitini shekhe amekaa mbele hata awaambii amekaa hivi bwana afurahi watu wanapomuadhimisha aingia mtu aje yuri yuri yuri mpaka chini ya miguu yake amsujudia kisha yosimama afurahi kweli kweli hivi amuoni kama hawa ni dajajila afala taqilun wallahi aina dhahabat aluqul lakini tuje pale pale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala mazito afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun washirikina ya akhi ni majahili ni watu wana jahili ya kupita mipaka hee mtu ende akamsujudie binadamu mwenzake bwana ambaye pale pale akishikwa na tumbo la kuarizana aenda chooni kule na aweza kuarisha mpaka akafa pale kisha nikusujudie vipi bwana hatuna tofauti yote mimi na wewe nikusujudie wewe na wewe ni kiumbe kama mimi la nitamsujudia yule aliyeniumba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ama kiumbe wewe la humiliki madhara wala manufaa kwa nafsi yako wacha kwangu mimi huna unachokimiliki kwa nafsi yako mwenyewe wacha kwa mwenzako wewe mwenyewe kwani huo unamsujudia hayo mgonjwa tena mkampeleka nyinyi wenyewe gharama juu yangu gharama juu yako si wewe ulikuwa mwamomba la haula wala quwwata illa billah angalia juzi juzi siku kulitokea mafuriko wapi hizi nchi ambazo waabudu masanamu basi jamaa wakimbia mafurikoni eti anambeba yule sanamu wake ndani naye ya ghabi we huoni kwa huyo sanamu wako hakuweza kukuokoa wewe na hayo mafuriko imebidi wewe umuokoe umbebe kwenye mabega yako umuokoe kisha bado hufikiri kuwa huyu hamiliki chochote alafu yule yule wenda kumweka mali kwingine kisha wamsujudia wamuomba sanamu ana tofauti gani huyu na yule anayemuomba mwanadamu mwenzake amsujudia wallahi yasjuduna lahu na ile hakuna mtu anaweza kukataa na mpote gani ninalofanya hivi mapote mawili kama si mshia sufi au wawili ashia wa sufia ndio wanaofanya mambo haya na hii ni shirkun akbar inayomtoa mtu katika Uislamu. Usimwambie anemsujudia sanamu wewe afanya shirki na wewe umsujudia mtu huko. Nyote wawili mwafanya shirki. Ash-shahid fi qawlihi fala tad'u ma'a Allahi ahada amrun bi ikhlasi ad-du'a lahu wahdahu. Tuamrishwa hapa kumtakasia Allah du'a peke yake. Wa qawluhu ahadan ya'ummu kulla mad'uwin min dunillah sawa'un kana malakan أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا يعم كل من دعي من دون الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر نهابا فلا تدعو مع الله أحدا هيني نكرة في سياق النهي تفيد العموم وإنجي أن رنياك ووتي ونوم بباسنا الله أو إن ملائكة أو إن متومة أو إن ولي أو إن أمتي أو إن جيوة aingia kila anayeombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yakunu shirkan akbar ni shirki kubwa kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala shirki kubwa nafikiri ilaeleweka dua ni ibada tukufu hapelekewi isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bas shida zako zote mwelekezie Allah subhanahu muombe Allah subhanahu wa ta'ala idha sa'alta فاسأل الله hivi ndivyo alivyotuambia mtume sallallahu alayhi wasallam ukimuomba muombe nani Allah wa idha sta'anta fasta'in billah. Ukitaka msaada mtake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kusudia kile ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.